polskiej reprezentacji Polski Paryż 2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj team.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 sierpnia, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Blisko 2000 recept wystawili dotąd aptekarze na tzw. pigułkę dzień po. Korzystają z niej głównie dorosłe kobiety. Półtora miesiąca działa strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Nielegalnych prób przedostania się do Polski jest mniej. Krajowa Rada Wyborcza Wenezueli oficjalnie potwierdza zwycięstwo Nicolasa Maduro w wyborach prezydenckich. Rośnie sprzedaż pigułek dzień po. Od maja antykoncepcja awaryjna jest dostępna na podstawie recepty wystawionej przez aptekarza po konsultacji z pacjentką. W maju w całym kraju wystawiono blisko 300 takich recept, w czerwcu ponad 1600. Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że fundusz finansuje poradę farmaceutyczną, czyli wystawienie recepty na antykoncepcję awaryjną w aptekach, które mają podpisaną umowę z NFZ na takie świadczenie. Z naszych danych wynika, że w pilotażu przez 2 miesiące, czyli przez maj i czerwiec, łącznie wydano blisko 1900 recept na tabletkę dzień po, czyli na tą antykoncepcję awaryjną. Natomiast faktycznie dla osób, które mają mniej niż 18 lat, takich recept wystawiono 30. W tym samym okresie, tak? Czyli generalnie widać, że z tej możliwości korzystają przede wszystkim kobiety pełnoletnie. Receptę na tabletkę dzień po może również wystawić farmaceuta w aptece, która nie ma podpisanej umowy z NFZ. Wówczas za taką usługę płaci dodatkowo pacjentka. Antykoncepcja awaryjna nie jest refundowana. Dzięki strefie buforowej spada liczba prób nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna, Wojsko i Policja podsumowały 7 tygodni funkcjonowania strefy wzdłuż linii granicznej. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński mówi, że na granicy jest coraz spokojniej, ale służby obserwują też nowe trendy. Przewożenie migrantów z kierunku Łotwy do samochodów osobowych pakowanych jest po 12 osób i są zatrzymywani na terenie Polski. Takie pojazdy zatrzymano niedawno w okolicach Łomży, dodaje rzecznik podlaskich policjantów podinspektor Tomasz Krupa. Policjanci zatrzymali 2 pojazdy, w sumie to ponad 20 osób, które nielegalnie przebywały na terenie naszego kraju. Rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz mówi, że funkcjonariusze obserwują dalszy spadek liczby prób o ponad 70% w porównaniu do analogicznego czasu przed wprowadzeniem strefy. W czasie tych 7 tygodni mieliśmy ponad 3000 prób, a w okresie podobnym przed wprowadzeniem strefy buforowej tych prób było ponad 10 tysięcy. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński podkreśla, że ministerstwo analizuje, czy będzie potrzeba zwiększenia obszaru strefy buforowej na inne powiaty w województwie podlaskim. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Odbyło się to w trybie kontroli prewencyjnej. Decyzją prezydenta nie jest zaskoczony Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Pan prezydent dalej nie wyszedł poza te partyjne okowy i dalej podejmuje decyzje stricte na podstawie partyjnych motywacji. Jest to smutny dzień też. Mamy kolejny etap destrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo przypomnijmy, ustawa przeszła przez Sejm, przez Senat. Wydawało się, że wystarczy już tylko podpis i akceptacja pana prezydenta, a tutaj mamy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, który jest też skrajnie upolityczniony. Nowelizacja ustawy o KRS przewiduje m.in., że sędziów do rady znów będą wybierać sędziowie, a nie Sejm, jak według obecnych przepisów. Prezydent wskazał, że przepisy ustawy budzą wątpliwości konstytucyjne. Krajowa Rada Wyborcza Wenezueli oficjalnie potwierdziła zwycięstwo Nicolasa Maduro w wyborach prezydenckich. Poinformowano, że reelekcję gwarantuje mu 52% zdobytych głosów. Kandydat opozycji Edmundo González według Rady uzyskał 43% poparcia. Z wynikami wyborów nie zgadzają się wenezuelska opozycja oraz społeczność międzynarodowa. Niecodzienny przebieg miała transmisja olimpijskich zawodów pływackich w czeskiej telewizji publicznej. Jej komentator postanowił złamać zasady języka czeskiego i nie odmieniać obcych nazwisk pływaczek. Widzowie zareagowali entuzjastycznie, nadawca przeciwnie. Chodzi o regułę, w myśl której do żeńskiego nazwiska należy dodać zwykle końcówkę owa. To przez nią Czesi mówią na przykład Iga Świątekowa. Odchodząc od językowej tradycji, komentator Andrzej Zamazal zyskał sympatię widzów. W końcu słucha się tego z radością, napisał jeden z nich w mediach społecznościowych. Entuzjazmu nie podzieliły jednak władze telewizji. Oświadczyły, że eksperyment, na który pozwolił sobie komentator, nie będzie powtarzany. O zawieszeniu dziennikarza, choćby kilkudniowym, na razie nie ma mowy. uwagi. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu, zachodzie i w centrum to może być deszczowa noc, na północy mgłę. Temperatura minimalna od 11 stopni na północy, około 15 w centrum, do 17-18 na południowym wschodzie. Jutro od 19 do 27 przelotny deszcz na południu i południowym wschodzie oraz na Pomorzu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka na OFF Festiwalu. Dobry wieczór ze skąponego deszczem OFF Festiwalu. Piotr Sekunda z wozu transmisyjnego Polskiego Radia tutaj w Katowicach. Przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, przy konsulacie Katarzyna First-Wojtkowska. No i my, Justyna Grabasz. I Mateusz Tomaszuk. A jeszcze Michał Kowarski, który ogarnia całą naszą audycję. Będziemy razem do północy. Ależ się będzie jutro działo. John Mouse, którego słuchaliśmy chwilę temu, pojawi się właśnie na scenie leśnej, ale dzisiaj też się bardzo dużo dzieje na festiwalu. Zresztą słychać w tle, że naprawdę szaleństwo jakieś panuje dookoła. Tutaj w Katowicach przeszła burza, błyski, deszcz, schroniliśmy się nieco, ale myślę, że festiwalowiczom wcale to nie przeszkadza. Zresztą takie wspomnienia festiwalowe, pofestiwalowe zostają na bardzo, bardzo długi czas. Pewnie masz swoje własne. Nie, no jest ich bardzo dużo i myślę, że będziemy się jeszcze nim dzielić przez całe te dwie godziny, które spędzimy razem z Państwem. Pamiętam, że właśnie w takim składzie, w jakim jesteśmy teraz, czyli Mateusz Tomaszuk, Justyna Grabasz, Michał Kowarski, rok temu rozmawialiśmy podczas jednego z koncertów, że byłoby wspaniale pojawić się wspólnie na OFF-ie i opowiadać Państwu o tym festiwalu. No i teraz te marzenia się spełniły. Taki to jest chyba trochę festiwal, na którym się spełniają marzenia też wielu artystów. Można powiedzieć, że to jest taki trójkowy festiwal. Ja pamiętam rok temu bardzo świeży wianek kubek, który nosiła Rachel Goswell z grupy Slowdive. Tutaj właśnie w tym ogrodzie siedzieliśmy, rozmawialiśmy i pamiętam jeszcze, to jest bardzo taki silny obraz w mojej głowie, Jarvis Cocker, to było 5 lat temu w 2019 roku, z głównej sceny zrzucał pierniczki. To było tuż po północy. Jarvis stwierdził, że już jest późno, wszyscy pewnie są bardzo głodni, dlatego wyciągnął takie szeleszczące pudełeczko i zaczął zrzucać. Ja na szczęście, albo właśnie niestety... No właśnie, nie załapałeś się. Nie załapałem się. Czy jakieś 40-50 metrów stałem od sceny, także no, obeszłem się smakiem. Padał deszcz wtedy? Nie padał deszcz. Nie, nie padał deszcz, nie. To my dzisiaj do tego deszczu jeszcze wrócimy, bo deszczowa piosenka przed nami. I sprawcy tego całego zamieszania, ale o tym za chwilę. We'll be right back. W naszym studiu plenerowym na OFF-festiwalu silna reprezentacja grupy Zachwyt, Miłosz Boiński, Bartłomiej Palewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, panowie, jak to jest? Jakie to uczucie, kiedy pojawiacie się w line-upie aż dwa razy? Wiele zespołów chciałoby zagrać na OFF-festiwalu, a tutaj tak. Pierwsza pora to taka bardzo popołudniowa pora, 17:20, kiedy słońce jeszcze nie powiedziało swojego ostatniego słowa. To jest pora dla takich, można powiedzieć, osób, które bardzo wcześnie przychodzą na festiwal. Ta druga pora robi się trochę niebezpieczna, bo czasami może właśnie spaść ten deszcz i on rzeczywiście chyba spadł, prawda? Ja byłem bardzo zadowolony, kocham deszcz. Czyli może te okoliczności deszczowe były nawet trochę lepsze? Wszyscy nam się wypchali pod namiot, co było absolutnie fantastyczne. I przez to, że graliśmy ten drugi secik taki trochę akustyczny, to się przynajmniej taka miła atmosfera, tak bardzo rodzinnie, tak domowo, miło było. Czyli rozumiem, że lubicie właśnie w takim trochę mniejszym gronie może koncerty odbywać, że taka kameralność sprzyja waszym występom? Kameralność to jest jedno, ale to, że graliśmy akustycznie i ludzie byli bardzo blisko nas, to jest druga rzecz. Po prostu im bliżej są ludzie, ja tak mam przynajmniej, im bliżej są ludzie, jak gramy koncert, tym lepiej. Bardziej ludzko tak jest. A co dla was w ogóle znaczy sam występ na OFF-festiwalu? Czy to jest dla was jakieś takie naprawdę spore przeżycie, czy raczej po prostu jeden z elementów do odhaczenia? Ja rok temu, 5 sierpnia na OFF-ie, byłem w trakcie mojej osiemnastki, tak prawdę mówiąc. To był mój pierwszy raz tutaj i nie ukrywam, że w momencie, kiedy gram tutaj rok później, no to było to trochę takie przeżycie. Nie wiedziałem trochę, jak do tego podejść, ale ogólnie tak już po tych dwóch koncertach jestem bardzo zadowolony i bardzo dużo emocji w ogóle przeszło przez te parę godzinek. A ja bardzo długo, bardzo marzyłem o tym, żeby tu zagrać i w końcu zagrałem. To tak jest chyba, prawda, z większością osób, które pojawiają się tutaj po raz pierwszy na OFF-festiwalu, że przyjeżdżamy, często nie znamy tych zespołów, które tutaj grają, a później wynosimy taki bardzo bogaty bagaż ze sobą. Czy te inspiracje, które tutaj są zdobywane, dzisiaj pierwszy dzień w sumie tegorocznej odsłony OFF-a, ale czy te inspiracje, wydaje wam się, odniesiecie jakoś do waszych kolejnych płyt? Wiem, że jest za wcześnie, wydaliście nową płytę, więc chyba za wcześnie mówić o kolejnej, ale wydaje mi się, że inspiracji trudno oddzielić od tego festiwalu. Na pewno. Jeżeli chodzi o temat inspiracji, to nas głównie inspirują po prostu rzeczy, które słyszymy na co dzień i to jest bardziej taki zlepek rzeczy. Więc w momencie, kiedy przyjeżdżamy na festiwal trochę w ciemno, część rzeczy znamy, część nie, tak sobie chodzimy, część rzeczy wpada w lewe ucho, w prawe, to gdzieś to zostanie i na pewno w jakimś mniejszym bądź większym stopniu się odbije na późniejszych naszych jakichś projektach. Tutaj jest na tym OFF-ie bardzo dużo rzeczy kompletnie innych niż to, co na przykład my gramy i my też bardzo dużo takich rzeczy słuchamy na co dzień. Dlatego nam będzie bardzo miło pochodzić, posłuchać sobie i może właśnie coś podłapać, co nas gdzieś zainspiruje. Czyli zebrać inspiracje z różnych scen i z różnych gatunków. Czy na coś wyczekacie tutaj szczególnie z artystów, których można zobaczyć na scenach festiwalowych? Generalnie takim moim jedynym na przykład dzisiaj faktycznym momentem w line-upie jest Brutus, na który chciałem sobie pójść, a tak to tak sobie chodzę. Panowie, Brutus zaczyna się za chyba 10 minut, o ile mnie zegarek nie myli, także będziecie w pierwszym rzędzie. Tak, wy będziecie mogli pójść, my niestety nie. Także umawiamy się, że potem nam opowiecie, jak było. Pod koniec sierpnia, z tego co wiem, zagracie na specjalnym premierowym koncercie, to będzie Oświęcim. Będą tam wizualizacje Bartka Micińskiego. Bartek zrobił wam wizualizację, czyli rozumiem, że dzisiejsze występy to jest taka zachęta do tego, żeby jeszcze na ten kolejny końcowo-sierpniowy koncert zaliczyć. Tak. Dla nas to też jest taki mały test, bo dzisiaj po raz pierwszy graliśmy parę numerów z tej naszej najnowszej płytki, więc trochę, to jest trochę taka, nawet bym powiedział, próba przed tym ocekiem. Oświęcimskie Centrum Kultury, jest to plener i Bartek Miciński jest człowiekiem, który też nam robił całą wizualizację, jeżeli chodzi o oprawę graficzną płyty na przykład. Oświęcim, czyli wasze rodzinne miasto chyba również, tak? Tak, okay. Dlatego na swoim zagrać taki koncert premierowy bardzo miło jest. No to życzymy powodzenia w takim razie i faktycznie czekamy na relację z Brutusa. Ja zdradzę jeszcze kuchnię radiową, tutaj po prawej naszej stronie Marcin Boiński, który nas słuchuje, mówi, że jest chyba okej. Okay. Panowie, dziękujemy bardzo. Czekamy na wasze kolejne koncerty, wasze wrażenia i dziękujemy, że byliście z nami tutaj w studiu plenerowym Trójki. Zespół Zachwyt. Również dziękujemy. Dzięki bardzo. Do następnego. Successful I am. I'm like a ship in Jarko, full of promise and calm. I'm a salamander, a short riff lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm the turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't ship me out, cause you can't catch me, cause you're so fat. So fuck ya. I'm Miami. We'll be right back. I Thought I Was Better Than You. Trochę trudno w to uwierzyć, że ten album trwa mniej niż 30 minut, a przecież tyle emocji, tyle wrażeń upakowanych, tak kolokwialnie mówiąc, na tej płycie się znajduje. No właśnie, Baxter Dury, który zagra jutro, to będzie scena główna, 21:30. Jeden z najbardziej nieprzewidywalnych artystów, także wydaje mi się, że pewnie w jego garderobie też nieprzewidywalne rzeczy, Justyno, się pojawią. Ja no, w garderobie na backstage'u, bo Iggy Pop kilka dobrych lat temu w swoim rajderze koncertowym zażyczył od dyrektora OFA, Artura Rojka, dzieła sztuki. No i Artur Rojek oczywiście spełnił to marzenie, życzenie. Co dzieła sztuki? Ze swojego domu, wyobraź sobie, przyniósł obraz dwórnika, no ale okazało się, że Iggy po prostu żartował. Może Baxter Dury nie będzie miał aż takich wymagań, zobaczymy. Chociaż nie wiem, czy my się o tym przekonamy, ale może z opowieści potem będziemy o tym słyszeć. Dzisiaj na scenie jeden z koncertów, który już udało mi się zobaczyć i to była rzecz absolutnie fantastyczna, to koncert zespołu English Teacher, zresztą goście Piotra Meca też w pierwszej trójce. Jeden z najlepszych koncertów jak na razie tutaj, które mi się udało zobaczyć, przede wszystkim przez ogromną emocjonalność wokalistki Lily Fontaine. I to, co jest właśnie w English Teacher najciekawsze, czyli po pierwsze liryczność i piękne takie spokojne brzmienie i budowanie nastroju, a po drugie takie często też połamane, hałaśliwe momentami dźwięki. Są takie utwory, które łączą te dwa elementy i chciałabym, żeby jeden z nich właśnie wybrzmiał za moment na trójkowej antenie. To jest utwór, który no, po pierwsze spokojny, potem hałaśliwy i proszę sobie wyobrazić, że na żywo to było jeszcze bardziej emocjonalne, jeszcze głębsze i jeszcze ciekawsze. Albert Road to przed nami. Dry stone wall, Steve's raised son used to play in the fall. Primary colors on the way to the public house to break up a fight between a mistress and a mother and a lover and his spouse. But don't take their prejudice to heart. They hate everyone. The world around them never showed how loving can be fun. And that's why they are how they are. And that's why they don't get very far. That's why they are how they are. And that's why they don't get very far. Chips, gravy, cheese on your knees, watching the sun settle down. When we were younger, we would complain, go find something to do, Mom said. There was no. But now I don't see those cobbles and curbs. I don't hear the blues anymore. I've got a war of roses for it. I am the stem and I am the thorn. So don't take our prejudice. Can be fun. And that's why Albert Road. To utwór, który kończy najnowszą płytę zespołu English to Teacher, This Could Be Texas, ale też przy okazji kończył ten koncert, którego miałam okazję posłuchać i który wspominam znakomicie, i właśnie te okrzyki na końcu. To był moment, w którym się nawet wzruszyłam, powiem szczerze. Chyba do końca trwania tego festiwalu, do końca, wydaje mi się, że znacznie, znacznie dłużej ja będę żałował, że na tym koncercie się nie pojawiłem. No, bardzo słusznie. Masz czego żałować. Przyznaję się otwarcie, wszyscy to słyszą. No tak, kontener. Wchodzimy wszyscy przez wejście główne na teren OFF festiwalu. Nie da się nie zauważyć tego właśnie elementu. To zresztą stały element też tego festiwalu. Te kontenery są już od dawna i się też nie zmieniają. I to jest piękne. Ekologiczne na pewno. To jest ekologiczne i tak się składa, że Michał Kowarski też postanowił przejść się po terenie festiwalu z bardzo prostym pytaniem. Który to panował? 10 albo 11. Trochę mniej, ale 6, 7? Od paru lat jeżdżę dobrych, także ciężko mi policzyć. 8? Tak na około 8, czyli dlaczego pan wraca co rok na tego OFFa? Co roku bardzo późno się decyduję i co roku, pół roku myślę, czy jechać na tego OFFa. Bo jest tak, że człowiek wraca po tych 3 dniach bardzo zmęczony. Z drugiej strony można zobaczyć jednorazowo bardzo dużo zespołów. I to jest chyba główna rzecz, która przyciąga. Dzisiaj najbardziej czekam na Nourished by Time, który wydał w zeszłym roku super płytę Erotic Probiotic. Oprócz tego na George'a Clantona, który też w zeszłym roku wydał bardzo fajny materiał. No z innych rzeczy to jeszcze Bar Italia. Z polskich rzeczy jest super zespół Siema Ziemia, który też nagrał bardzo fajną płytę z Łoną, przynajmniej 2 osoby z tego składu. Ale muszę przyznać, że głównie dla OFFa nie jadę tak stricte dla zespołów, tylko też dla klimatu, bo jest bardzo dużo fajnych ludzi, bardzo fajny jest klimat tego całego miejsca, park Doliny Trzech Stawów, więc zawsze z przyjemnością tam jeżdżę, żeby po prostu miło spędzić czas. Zwykle nawet nie sprawdzam, kto gra za bardzo, poza headlinerami. A potem się okazuje, że po prostu mamy co roku genialne jakieś objawienia, typu w zeszłym roku było Confidence Man, które było wybitnie fajnym koncertem i po prostu noga sama się bujała. Najlepsza selekcja artystów dla mnie osobiście z polskich festiwali. To samo, plus atmosfera i to, że to nie jest nadal bardzo duży festiwal, gdzie można już też bardzo fajnie spędzić czas po prostu. Okej, dobra, no właśnie, bo za każdym razem, kiedy pytam ludzi, dlaczego przyjeżdżają na OFFa, to jednak pojawia się ten wątek atmosfery. Na czym ona polega i dlaczego OFF jest tak charakterystyczny? Może to być też kwestia tego, że to jest właśnie tak mały festiwal. Ja jeżdżę na tego OFFa od 10-11 lat już zawsze z tą samą paczką znajomych i dla mnie to jest na pewno atmosfera tego festiwalu, a oprócz tego z biegiem lat spotykam coraz więcej takich, powiedzmy, dalszych znajomych, których tu poznałem, nie wiem, czy na OFFie, czy na innych koncertach, i dla mnie to jest właśnie super. Duża magia tego miejsca polega na tym, że przyjeżdżam i wszędzie są znajomi z całej Polski. Idę sobie na gastro, pod scenę jakąkolwiek, a tam pełno znajomych, a drugie tyle pisze, o, jesteś na OFFie, i to jest super. Ze znajomymi muzykami też się tutaj spotykamy z całej Polski. Zresztą stoimy w kolejce za zespołem Czer, częściowo. Tutaj właśnie tak można się pospotykać troszeczkę. Niektórzy z nas już grali, inni będą grali pewnie za jakiś czas. Wczoraj graliśmy we Wrocławiu, przyjechaliśmy ze sprzętem. Tak się składa, że nasz perkusista Jasiek Dąbrówka gra na innym koncercie, na który bardzo czekam. W Janie Bąku i Bogdanie Sękalskim śpi już stary, więc mamy całą ekipę tutaj ze sobą, więc Artur, czekamy tylko na informacje. A ten głos, który się pojawił na końcu, to Franek Warzywa, czyli stały bywalec w ogóle OFF festiwalu. W tamtym roku niespodziewanie się pojawił na scenie i dał znakomity koncert. Ja po prostu pękałam ze śmiechu, słuchając tego, tak, i tego, zupełnie co się działo. Niespodziewanie napadł na Artura Rojka w tamtym roku sporem. Zresztą to można było zobaczyć na Instagramie OFF festiwalu. W tym roku też Franek opowiada o różnych artystach i o backstage'u OFF festiwalu. Zresztą jego koncerty to już taka stała tradycja. Trochę żałuję, że w tym roku sporem się na scenie nie pojawi. Słuchaj, myślę, że jest szansa, myślisz, że jeszcze się pojawi. Przypadkowo gdzieś to wyskoczy i nagle będziemy mogli posłuchać tego koncertu, ponownie tej wspaniale abstrakcyjnej muzyki. Skoro Franek Warzywa nam wspomniał o koncercie Bogdana Sykalskiego i Jana Bąka, Śpi już stary, to w ogóle bardzo ciekawy koncept całego albumu. O tym powiemy też za moment. Proponuję posłuchać jednego utworu z tej płyty i będzie to Chałka. Proszę nie zasypiać. Mam dla ciebie chałkę i pół litra mleka. Chciałem zjeść ją z tobą, ale czas ucieka. Chyba go widziałem gdzieś w wagonie metra. Stał i na głos czytał stare ogłoszenia. Zgłaszam zaginięcie, na nic mi się nie zda. Głucho o nim w mieście, jak studzienkę bez dna, jak studzienka. Widzę, unosisz się, unoszę swoją brew. Czy ty obejrzysz się, nad miastem niesie wieść? Może być tak, że nie, statek kosmiczny rzeź. Do uciekania precz, mogłeś mnie zabrać też. A, mogłeś mnie zabrać też. A, mogłeś mnie zabrać. Lato, melancholie wredne, ostrzy na mnie noże, ale siebie nie dam, buty sobie znoszę, goniąc cień człowieka, ciepłe echo metra, kładzie się na skroni, wirujące sedna, sprawnie moich dzisiaj, wciąż się liczy jedna. Żeby burzę przespać, zamknę oczy nie w takt. Jutro się obudzę, ciebie tajnie mam. Widzę, unosisz się, unoszę swoją brew. Czy ty obejrzysz się, nad miastem niesie wieść? Może być tak, że nie, statek kosmiczny rzecz. Do uciekania precz, mogłeś mnie zabrać. Mogłeś mnie zabrać też. A, mogłeś mnie zabrać. Bogdan Sekalski, Jan Bąk i Hałka z płyty Śpi już stary. Tytuł bardzo ciekawy, ale to jest w ogóle też ciekawa historia za tym albumem stoi, bo to jest 8 utworów opowiadających historię rodzeństwa, który doświadcza problemu nagłej choroby ojca, który tak z dnia na dzień dosłownie traci pamięć i powraca do dziecięcego stanu, a te jego dzieciaki próbują po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i pracować nad odbudowaniem pamięci tego ojca. Przypominają mu czasy, w których czytał im książki, opowiadał różne historie, gdzieś tam z nimi wędrował na spacery. Piękna w ogóle koncepcja, bardzo interesująca i jestem naprawdę niezwykle ciekawa, jak to jutro wybrzmi na scenie festiwalowej. Ciekawy jestem, jaka będzie pogoda, prawda? Bo do takiej muzyki raczej słońca, a nie deszcz. Chyba tak. Przypominamy, że jesteśmy na OFF Festiwalu do północy, audycja właśnie z Doliny Trzech Stawów. Kiedy ty byłaś dzisiaj na znakomitym, podkreślmy to, znakomitym koncercie English Teacher. Potwierdzam. No to ja wybrałem się na scenę eksperymentalną. Zagrał tam T.C. Dedon. I jak wrażenie? A może o tym za chwilę. You're really being a lame. Like I could have stayed in Michigan if you were not actually interested in me, if you didn't want to see me, if you wasn't on that, why the f*** was it, oh, I want to see you. You saying I get it, I got it, let's go. But you saying I get it, I got it, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. When you live in this life, it's gon' put your spirit. Ayy, sippin' on walk in the back of the club, turn it up, make them up here. And I missed the take your best. best friend out of London, she jumping on Spirit. Pull up in something that's breaking your neck when you hear it. Did I play with the band? Ayy, don't ask if I'm back in your city, just jump on the flight and catch me if you can. My family's rocking Dior, Dior, why the f*** what I did with a fan? My agent rocking Arc'teryx, I'm sipping on Moe with Marjol in my pants. And I'm just getting started, I'm switching the plan. Ayy, the fuck's like I'm Vietnamese, why the f*** would I be in Japan? Ayy, delivered from the touchdown to London, I'm high as f***, I'm messed up with my man. Ayy, I'm lucky I'm not in the A, cause I might cause a scene, I don't know what depends. Stick up somewhere where I'm not supposed to be with them bands. Ayy, show up at Echelon, I'ma prepare in my LA, I'm whipping the bins. Is you gon' pull up right now, is you bringing your friends? I'm with them goons in the party, drunk as a skunk and I need me a 10. Ayy, clearly I'm switching the plans, catch me right back in the land. Pop me an Addy, I'm swerving the lamb. I landed on Venus, on my eyes, I can't. In the whip with 3Ks, I got moved with the clan. Hop out the jet, why you still in the stand? I'm a pilot too high, we need somewhere to land. Ayy, when you living this life, it's gon' f*** your spirit. Ayy, sippin' no walk in the back of the club, turn it up, make them up dear. And I missed her, take your best friend out to London, she jumpin' on Spirit. Pull up in something that's breaking your neck when you hear it. I'm not gonna lie, I just sent you this audio message, I'm about to leave you alone. I feel stupid for coming out here. Bruh, I didn't put my life on hold to come out here. I have a regular day, like, I didn't call off of work. I didn't put up hella money just to get an Airbnb. And you've been ignoring me and holding me the whole time I've been out here. No studyjnie to brzmi całkiem dobrze. Jestem ciekawa wrażeń koncertowych w takim razie. No też wydaje mi się, że chyba nie znałaś mnie od tej strony, prawda? No trochę nie. Chociaż miałam podejrzenie, że możesz lubić właśnie takie dźwięki. No byłem ciekawy, dlatego udałem się na scenę eksperymentalną. Dzisiaj DC The Don zagrał o 18.15. Po pierwsze zdziwiło mnie to, że bardzo mały tłum. Tłum to chyba, no właśnie, oksymoron. Mało ludzi, mało odbiorców pod sceną. Wydawało mi się, albo liczyłem na to, że jednak młodzi ludzie tam się pojawią, a takich nie widziałem. Jeżeli miałbym coś mówić, to niestety wyszedłem po pierwszym utworze. A może potem się działo? Może potem się działo, ale jeżeli mówimy o wykonawcach zagranicznych, jeżeli chodzi o rap, pamiętam 8 lat temu, kiedy urzekał mnie Flatbush Zombies, czy ubiegłoroczny Homixy Gang, no to rzeczywiście był ogień, jakbyśmy to powiedzieli, jakbyśmy to określili, ale może to też pora była inna, bo to był namiot, to były późne godziny nocne i rzeczywiście tłum pod sceną był niewyobrażalny. Ja przyznam szczerze, że no może to jest jakaś mała ignorancja z mojej strony, ale nieszczególnie znam też te składy rapowe zagraniczne, które pojawią się na tegorocznym OFF-ie. Wiem natomiast, co się dzieje w rapie polskim na festiwalu i tutaj mamy na przykład bardzo ciekawe, takie abstrakcyjne mocno brzmienie grupy Tonfa jutro na scenie eksperymentalnej. Mamy jeszcze zespół Ziomcy, młodzi jeszcze bardzo zawodnicy, rapujący naprawdę na świetnych bitach i myślę, że to jest w ogóle jeden z najlepszych elementów całej ich muzyki i tego, co tworzą. No i oczywiście właśnie Łona, Konieczny, Krupa z płytą Taxi, opartą na historiach taksówkarzy. Piękne rzeczy, znakomite, zresztą Łona nie po raz pierwszy na tym festiwalu, a Konieczny i Krupa to muzycy składu Siema Ziemia, który również pojawi się na festiwalu już osobno bez Łony. Jestem ciekawa zarówno jednego, jak i drugiego koncertu. Łona to chyba w ogóle w tym momencie na scenę jakoś się pojawił? Nie wiem. Doprecyzujemy, sprawdzimy tak. Cały line-up, tak czy siak my niestety nie możemy go teraz posłuchać, ale możemy posłuchać na trójkowej antenie, jak brzmi wspomniany album. Przed nami Kocyk. Pasażer to rozumiem, też lubię pogadać, kiedy jadę. To może jeszcze sprzedam taką radę. Ty nie ufaj nigdy brachu w taki splot. Tak ci mówią, że wiedzą, co ważne jest w tym fachu, chociaż jeżdżą rok. Że niby topografia, niech skonam, jaka topografia. Wszyscy mamy mapy w telefonach. Każdy sunie tak, jak mu się w tej apce kreska bije. A jak pojedziesz skrótem, to cię zbesz na klient. Rzetelność jak polecą, to okej, ale bez przesady, raz się jest rzetelnym, raz nieco mniej. Ja nie podejmowałbym się tu analiz, kto jest fair play, kto wali, bo nie to jest najważniejsze, czaisz. A wyczucie nastroju, gdy klient ma kłopoty, no teraz gada mało, kto już także co mi po tym. I co po tym, że na miasto mam rentgen i webasto i auto oszczędne, wszystko ważne, ale drugorzędne. Te rzeczy możesz grubą kreską odznaczyć, nie wiadomo gdzie tam fakty, gdzie luka. Ja ci powiem, co jest najważniejsze w tej pracy. Teraz trochę prawdy, więc słuchaj. Co jest źródłem stylu? Gdzie jest krynica mocy? Kocyk, jejo, trzeba zawsze mieć kocyk. Kurs do weterynarza w środku nocy. Proszę bardzo, voila, jest kocyk. A pasażer po bójce, co pogodne, ale krwią wroży. Wtedy kocyk, niezawodny jest wtedy kocyk. No w ogóle różnie los się lubi potoczyć, więc na podorędziu warto mieć kocyk. Przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem u noletnych nie masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachowca na bifkiem. Surowa łagodność, czy się milczy, czy idzie w dubbing. Jestem jak chiński znak równowagi. Łatwo skarcić, ale utulić w chłodny weekend. To kto jak nie my, czym jak nie kocykiem. Na wyścig, na zwierzę, na piknik, na mebel. Na niemal wszystkie okazje, na prawie każdą potrzebę. Tu jest bracie, widzisz, cała tajemnica ukryta. Kocyk, jakby kto pytał. Co jest źródłem stylu, gdzie jest krynica mocy? Kocyk, jejo, trzeba zawsze mieć kocyk. Kurs do weterynarza w środku nocy. Proszę bardzo, voila, jest kocyk. A pasażer po bójce, co pogodne, ale krwią wroży. Wtedy kocyk, niezawodny jest wtedy kocyk. No w ogóle różnie los się lubi potoczyć, więc na podorędziu warto mieć kocyk. Zawsze warto mieć kocyk. To jest niesamowite, bo na festiwalu w tym roku można zrobić własny kocyk festiwalowy, Upcycling Workshop, i to jest właśnie dowód na to, że ekologia tutaj ma bardzo ważne miejsce. To teraz chyba mała zmiana klimatu muzyczna i zespół, z którym udało mi się chwilę temu porozmawiać. Grupa Kres. Ze mną zespół Kresy. Dzień dobry panowie. Cześć, cześć, hejka, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Koncert gracie jutro. Czy już jakieś emocje przedkoncertowe w was są, czy na razie jeszcze na spokojnie rozglądacie się i jeszcze nie myślicie o tym, co będzie jutro? No, oczywiście występuje ten pozytywny stres, czyli eustres, można powiedzieć, tak się to nazywa fachowo, także jesteśmy, no, krótko mówiąc, przynajmniej ja jestem całkiem podekscytowany w tym, że będziemy grali już jutro tutaj na festiwalu. Nie ukrywam, że był to pewnego rodzaju kamień milowy dla nas, który wygląda na to, że się ziścił i jutro się dopełni. Długo się przygotowywaliście do tego wydarzenia? Szczerze mówiąc, prawie w ogóle się nie przygotowywaliśmy, bo mieliśmy tak naprawdę 2 czy 3 próby przed tym festiwalem, ale no, ten materiał jest już znany i został poznany jakiś czas temu, więc kwestia odświeżenia, ewentualnie dopieszczenia niektórych niuansów, które o dziwo mają spory wpływ na odbiór tej muzy. Dobrze, mówisz, że materiał znany, to prawda, bo też wydaliście ostatnią epkę pod koniec 2023 roku. To już ponad pół roku minęło. Czy coś nowego szykujecie i czy coś nowego też może się pojawić koncertowo? Tak, będą 3 nowe utwory na koncercie. Oprócz tego ostatnio byliśmy w studio, nagrywaliśmy utwory, natomiast jeżeli chodzi o jakieś wydawnictwa, to wydaje nam się, że jeżeli z miksem i z masterem pójdzie dobrze wszystko, to singiel z nowym materiałem powinien się ukazać gdzieś koło września. Nakładem Peloton Records oczywiście, pozdrawiamy chłopaków. A jeżeli chodzi o dalsze plany, no to chcemy po prostu zrobić nowy materiał. Nie ukrywam, że tutaj ilość tych prób wynikała z tego, że, o których wcześniej wspomniał Janek, byliśmy gdzieś w rozjazdach. Natomiast te rozjazdy zaowocowały tym, przynajmniej u mnie, nie wiem czy u reszty też, że urodziło się całkiem sporo nowych pomysłów na utwory i teraz tylko kwestia zrealizowania tego wszystkiego. Ciekawa jestem w takim razie, jak wygląda u Was w ogóle proces tworzenia piosenek. To wszystko trochę brzmi, jakby było efektem jakiejś takiej małej improwizacji, po prostu zabawy muzyką. Jest jakiś taki motyw, który rozpoczyna zazwyczaj u Was tworzenie i potem to jakoś idzie po kolei? Zawsze jest tak, że ktoś wychodzi z pomysłem. No, zazwyczaj to jest Janek albo ja. Ale to nie jest tak, że utwór jest tylko jednej osoby, tylko jest to, tak pompatycznie można powiedzieć, kompozycja wszystkich członków zespołu, no bo każdy coś tam dodaje od siebie, próbuje coś zmienić, nawet nie tylko na polu swojego instrumentu, ale ogólnie całego utworu, całej aranżacji, więc no zazwyczaj tak to wygląda, że jakiś pojedynczy pomysł, a później wszyscy jakoś to próbujemy uciągnąć, zaaranżować i no. A skąd w ogóle myśl, żeby się zabrać za taką muzykę, która jest jednak, mam wrażenie, w Polsce w ogóle niespotykana praktycznie? To nie jest muzyka łatwa w odbiorze. Takie mam przeczucie, ale oczywiście fantastyczna. Chyba nie chcieliście robić muzyki pod publikę, no tak słychać to bardzo dobrze. Skąd taka myśl, żeby akurat takie dźwięki tworzyć? Są fragmenty, w których chodzi nam o to, żeby zmęczyć słuchacza. Też widać to w jednym z nowych utworów, które jeszcze są puszczony. No i myślę, że to jakby ten efekt jakby jest jednak uzyskany często. Ostatnio właśnie tam słuchałem w pracy właśnie kresów, to nie można było tego już pociągnąć dłużej. Wydaje mi się, że my chyba bardziej stawiamy, oprócz takich nagrań faktycznych w studio, stawiamy bardziej na koncerty i na to, żeby była energia koncertowa i na tym, żeby dać ludziom coś od nas podczas spotkania na żywo z nami. Coś, co będzie wyjątkowe w danym czasie i zdarzy się tylko tak naprawdę, powiedzmy, raz. Na pewno te koncerty są najważniejsze, bo ja na przykład się przekonałem parę razy, że pod wpływem emocji, które towarzyszą podczas koncertu, jestem momentami kimś innym. Bardziej szalonym człowiekiem. No, może nie szalonym, ale tak, ekspresyjnym bardziej. Tak jakby coś, jakaś klapka się otworzyła dodatkowa, która mówi: Janek, hamulce nie zadziałały. Okej, czyli możemy się spodziewać, że tym razem również nie zadziałają i będzie się działo dużo, ciekawie, gęsto i będziemy Was oczywiście słuchać. Myślę, że będzie super. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy na sobotni koncert.